उसके मस्तिष्क में चक्कर आने लगा तथा वह अचेत होकर अपने कामक विमान से धरती पर गिर पड़ा। बिंधुन माली का छोटा भाई उग्र दृष्ट वहां मौजूद था। उसने अपने बड़े भाई को जब गिरते देखा तो उसे पकड़ लिया और पुनः विमान के भीतर ही पहुंचा दिया, क्योंकि विमान के बाहर उसे शत्रु की ओर से अनिष्ट प्राप्त होने की आशंका थी। उसने बलवानों में श्रेष्ठ पुष्कल से बड़े रोष के साथ कहा, हे दुर्मते, मेरे भाई को गिराकर अब तू कहाँ जाएगा? पुष्कल के नेत्र भी क्रोध से लाल हो उठे थे। उग्रदृष्टर उपयुक्त बातें कह ही रहा था कि उन्होंने 10 बाणों से उस दुष्ट की छाती में वेग पूर्वक प्रहार किया। उनकी चोट से व्यथि होकर दैत्य ने एक जलता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया, जिससे अग्नि की 3 शिखाएं उठ रही थी। महावीर पुष्कल के हृदय में वह भयंकर त्रिशूल लगा और वे गहरी मूर्छा को प्राप्त हो रथ पर गिर पड़े। पुष्कल को मूर्छित जानकर पवन नंदन हनुमान जी मन ही मन क्रोध से अस्थिर हो उठे और उस राक्षस से बोले, हे दुर्बुद्धे, मैं युद्ध के लिए उपस्थित हूँ, मेरे रहते तू कहाँ जा सकता है? तू घोड़े का चोर है और सामने आ गया है, अतः मैं लातों से मारकर तेरे प्राण ले लूंगा। ऐसा कहकर पवन पुत्र हनुमान जी आकाश में स्थित हो गए और विमान पर बैठे हुए शत्रु पक्ष के योद्धा महान दैत्यों को नखों से विदीर्ण करके मौत के घाट उतारने लगे। किन्हीं को पूंछ से मार डाला, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला तथा कितनों को उन्होंने दोनों हाथों से चीर डाला। जहां जहां वह विमान जाता था वहीं वहीं वायु नंदन हनुमान जी इच्छा अनुसार रूप धारण करके प्रहार करते हुए ही दिखाई देते थे। इस प्रकार जब विमान पर बैठे हुए बड़े बड़े योद्धा व्याकुल हो गए, तब दैत्यराज उग्र दृष्टर ने श्री हनुमान जी पर आक्रमण किया। उस दुर्बुद्धि ने प्रज्वलित अग्नि के समान कांति धारण करने वाले अत्यंत तीखे त्रिशूल से उनके ऊपर प्रहार किया, परंतु महाबली हनुमान जी ने अपने पास आए हुए उस त्रिशूल को अपने मुंह में ले लिया। यद्यपि वह सारा लोहे का बना हुआ था, तथापि उसे दांतों से चबाकर उन्होंने चूर्ण कर डाला तथा उस दैत्य को कई तमाचे जड़ दिए। उनके थपेड़ों की मार खाकर राक्षस को बड़ी पीड़ा हुई और उसने संपूर्ण लोकों में भय उत्पन्न करने वाली माया का प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर अंधकार छा गया, जिसमें कोई भी दिखाई नहीं देता था। इतने बड़े जन समुदाय में वहां अपना या पराया कोई भी किसी को पहचान नहीं पाता था। चारों ओर नंगे कुरूप उग्र एवं भयंकर दैत्य दिखाई देते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और मुख विकराल प्रतीत होते थे। उस समय सब लोग व्याकुल हो गए, सबको एक दूसरे से भय होने लगा। सभी यह समझकर कि कोई महान उत्पात आया हुआ है, वहां से भागने लगे। तब महायशस्वी शत्रुघ्न जी रथ पर बैठकर वहां आए और भगवान श्री राम जी का स्मरण करके उन्होंने अपने धनुष पर वाणों का संधान किया। वे बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने मोहन अस्त्र के द्वारा राक्षसी माया का नाश कर दिया और आकाश में उस असुर को लक्ष्य करके वाणों की बौछार आरंभ कर दी। उस समय सारी दिशाएं प्रकाशमयी हो गई। भगवान सूर्य के चारों ओर पड़ा हुआ घेरा निर्वृत्त हो गया। सुवर्णमयी पंख से शोभा पाने वाले लाखों बाण उस राक्षस के विमान पर पड़ने लगे। कुछ ही देर में वह विमान टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह इतना ऊंचा दिखाई देता था मानो अमरावती पुरी का एक भाग ही टूटकर भूतल के एक स्थान में पड़ा हो। तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने धनुष पर अनेकों वाणों का संधान किया तथा राम प्रभाता शत्रुघ्न को उन वाणों का निशाना बनाकर बड़ी विकट गर्जना की। शत्रुघ्न बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने धनुष पर वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया जो राक्षसों को कपा देने वाला था। उस अस्त्र की मार खाकर व्योमचारी भूत वेताल मस्तक के बाल छितराए, आकाश से पृथ्वी पर गिरते दिखाई देने लगे। राम भ्राता शत्रुघ्न जी के उस अस्त्र को देखकर राक्षस कुमार ने अपने धनुष पर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। समस्त वीरों का विनाश करने वाले उस अस्त्र को चारों ओर फैलते देखकर उसका निवारण करने के लिए शत्रुघ्न जी ने नारायण नामक अस्त्र छोड़ा। नारायण अस्त्र ने एक ही क्षण में शत्रु पक्ष के सभी अस्त्रों को शांत कर दिया। निशाचरों के छोड़े हुए सभी बाण वलीन हो गए। तब बिंधुनमाली ने क्रोध में भरकर शत्रुघ्न जी को मारने के लिए एक तीक्ष्ण एवं भयंकर त्रिशूल हाथ में लिया। उसे शूल हाथ में लिए आते देख शत्रुघ्न जी ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी भुजा काट डाली। फिर कुंडलों सहित उसके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। भाई का मस्तक कट गया। यह देखकर प्रतापी उग्र दृष्टर ने शूर वीरों द्वारा सेवित शत्रुघ्न जी को मुक्के से मारना आरंभ किया, किंतु शत्रुघ्न जी ने शूर पर नामक सायक से उसका भी मस्तक उड़ा दिया। तदनंतर मरने से बचे हुए सभी राक्षस अनाथ हो गए, इसलिए उन्होंने शत्रुघ्न जी के चरणों में पड़कर वह यज्ञ का घोड़ा उन्हें अर्पण कर दिया। फिर तो विजय के उपलक्ष में वीणा झंकृत होने लगी, सब और शंख बज उठे तथा शूरवीरों का मनोहर विजय नाद सुनाई देने लगा। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। पाताल खंड अध्याय 117 शत्रुघ्न जी आदि का घोड़े सहित आरण्यक मुनि के आश्रम पर जाना। मुनि की आत्मकथा में रामायण का वर्णन और अयोध्या में जाकर उनका श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में मिल जाना। शेष जी कहते हैं, राक्षसों द्वारा अपहरण किए हुए घोड़े को पाकर पुष्कल सहित राजा शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। दुर्जय दैत्य विंधुनमाली के मारे जाने पर समस्त देवता निर्भय हो गए, उन्हें बड़ा सुख मिला। तदनंतर शत्रुघ्न जी ने उस उत्तम अश्व को छोड़ा। फिर तो वह उत्तर दिशा में भ्रमण करने लगा। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण श्रेष्ठ रथी घुड़सवार और पैदल सिपाही उसकी रक्षा में नियुक्त थे। घूमता घामता वह नर्मदा के तट पर जा पहुंचा, जहां बहुत से ऋषि महर्षि निवास करते हैं। नर्मदा का जल ऐसा जान पड़ता था मानो पानी के ब्याज से नील रत्नों का रस ही दिखाई दे रहा हो। वहां तट पर उन्होंने एक पुरानी पर्णशाला देखी जो पलाश के पत्तों से बनी हुई थी और नर्मदा की लहरें उसे अपने जल से सींच रही थी। शत्रुघ्न जी संपूर्ण धर्म अर्थ कर्म और कर्तव्य के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने सर्वज्ञ एवं नीति कुशल मंत्री सुमिति से पूछा, हे मंत्रीवर बताओ यह पवित्र आश्रम किसका है।